Ostatni wydłużony sygnał to znak, że wybiła czwarta. Tu program trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Ich ostatni album ukazał się 16 lat temu. W niczym to jednak nie zmieniło ich pozycji. Jednego z najbardziej wpływowych, kultowych i kochanych rockowych zespołów na świecie. Ale milczenie The Cure dobiegło końca. Od wczoraj mamy nowy singiel Alone, a 1 listopada ukaże się 14 w studyjnej dyskografii płyta Songs of a Lost World. I właśnie dziś porozmawiamy o The Cure. Między innymi o tym, dlaczego powrót Roberta Smitha i spółki jest tak ważny. Zapraszam do muzycznego klubu Trójki po 22. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już jest prawie minuta po czwartej, a to może oznaczać tylko jedno. Rozpoczyna się audycja, dzięki której łatwiej jest po prostu wstawać. Coś mi świta. Dziś do tego porannego wstawania, gdy za oknem wciąż nie jest jasno, może tak to określmy, motywować będą Halina Leszczyńska, która audycję zrealizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt do Państwa mówić. Serdeczne dzień dobry od nas. Nasz plan działania, motywowania w audycji Coś mi świta, która potrwa do szóstej, jest prosty. Aby pobudzić szare komórki, zajrzymy do kartki z kalendarza. Przedmiot zwany historią będzie więc odrobiony. Opowiemy też o tym, co przyniósł czwartek oraz o tym, co przyniesie 27 dzień września. Już piątek. Pewnie się u Państwa pojawia uśmiech gdzieś tam na twarzy. To możemy podciągnąć te pojęcia pod wiedzę o społeczeństwie. W sumie też do tego przedmiotu należy zaliczyć przegląd prasy, który po piątej. Kolejnym przedmiotem będzie komunikacja społeczna, bo z audycją Coś mi świta można wejść w dialog i to na trzy sposoby. Mailowo świt@polskieradio.pl, SMS-owo 71335 oraz telefonicznie 22 i 7 trójek. Jako wiedzę o kulturze potraktujemy za to muzykę. Przed piątą i chwilę po piątej zaprezentuję Państwu utwory, które działają na nas dzięki prawu inżyniera Mamonia, reminiscencji, ale że kultura to dziedzina, którą bardzo lubimy w Trójce, to już teraz zajrzymy do muzyki. Free Fallin i Tom Petty na początek naszego spotkania. Jest 4:03. Proszę wstawać. She's a good girl, loves her mom, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home at Broken Heart. Thank you. Jest 4:06. Zaskakują mnie państwo. Pan Zbyszek z Warszawy, konkretnie z okolicy ulicy Gagarina, więc tutaj po sąsiedzku zadzwonił. Dzień dobry. Witam. No pan mi zdradził, że pan idzie spać, ale to w takim razie proszę się wytłumaczyć, dlaczego pan do 4:00 nie poszedł spać. No, byłem na świetnym show takiej lokalu, który się nazywa Borek Kości. Świetny show. Potem wróciłem do domu wysłuchałem świetnej audycji pani Barbary Marcinik. No, cudowne. Kocham ją w ogóle miłością platoniczną oczywiście, ale to... No pani Barbara jeszcze stojąca nad Zatoką Gdańską w Gdyni, to się nie dziwi. Wiem. Napisałem do niej ze 2 maile teraz. No i wybiłem, że 3 whisky. No to już się proszę nie chwalić. Idę teraz. Teraz pan pójdzie spać. Dobrze, czyli rozumiem, że do jakiejś 12:00 pan będzie spał. No mniej więcej tak. Dobrze. Nie muszę, więc jest świetnie. Ale powiem wam, że kocham Trójkę od zawsze. Wszystkie te zmiany to mnie po prostu denerwują. Natomiast... Ale to są teraz zmiany na lepsze, to jest od nowa, proszę pana. Tak, ja wiem, że to jest od nowa. No. I bardzo dobrze, że jest od nowa. I ta od nowa jest bardzo dobra. No i też od nowa się dokona, gdy pan położy się do łóżka, mam nadzieję. O tej 12:00 wstanie. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję. I pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie muszą wstać. Tak, motywujemy państwa dalej do porannego wstawania. To w takim razie dla pana Zbyszka na dobranoc, a dla państwa na dzień dobry. Wczorajsza premiera w ramach akcji Razem dla Was, wspieranej przez Polskie Radio, organizowanej przez Telewizję Polską w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nagrano nową wersję Mojej i Twojej Nadziei, hymnu dla powodzian. Słuchamy. Spróbuj powiedzieć to, mimo wierzysz, że nie warto mówić kocham. Spróbuj uczynić gest, mimo wierzysz, że nic nie warto robić. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nadzieję i nieważne, że nazwą ciebie głupcem. Musisz pozwolić, by sny sprawiły, byś pamiętał, że nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty. Jest 4:13, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Słuchaliśmy też przed chwilą nowej wersji Mojej i Twojej Nadziei, czyli hymnu dla powodzian. W powstanie nowej wersji piosenki zaangażowało się ponad 30 artystów, m.in. Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Kamil Bednarek, Mela Koteluk, Natalia Schroeder, Barbara Wrońska czy Piotr Zioła, więc od tego starszego pokolenia artystów do tego młodszego. Piosenka Moja i Twoja Nadzieja to hymn, który ma pomóc powodzianom, a także zachęcić Państwa do właśnie niesienia tej pomocy, jeżeli Państwo chcieli dość teraz szybko pomóc osobom właśnie z południowo-zachodniej Polski, to zachęcamy do zbiórki Fundacji Telewizji Polskiej. Jest bramka SMS-owa dostępna. Można wysłać SMS o treści pomoc na numer 73365. Koszt jednego SMS-a to 3,69 zł brutto z VAT. A my już teraz przechodzimy do kartki z kalendarza. Mamy 27 dzień września, to 271 dzień roku. Wschód słońca nastąpi punktualnie w 6:30. Zachód słońca za to o 18:23. Dzień potrwa 11 godzin i 53 minuty i będzie krótszy od najdłuższego o 4 godziny i 53 minuty. Dobra wiadomość, będzie też dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 10 minut. Imieniny obchodzą Gaja, Wincenty oraz Adolf, Adolfa, Amadeusz, Eleazar, Gajusz, Kiltruda, Jan, Mirabela, Mirela, Przedbor, Urban, Wawrzyniec, Zybert, Zybracht, Zygbert. Najlepsze życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeśli chodzi o nietypowe święta, to Światowy Dzień Turystyki. To takie święto ustanowione w 1979 roku przez Światową Organizację Turystyki. Zaczynam je dzisiaj po tej audycji świętować, bowiem wybieram się na 3-tygodniowy urlop, więc może mają Państwo jakieś porady urlopowe, to też czekam 22,7. Wiem, że mogę tym Państwa zdenerwować, ale z drugiej strony, czy piątek nie jest początkiem małych wakacji? Może jest. Z innych świąt nietypowych to Dzień Podziemnego Państwa Polskiego oraz Święto Wojsk Obrony Terytorialnej. Zajrzymy też do mapy pogodowej Polski. Ciepła to jest noc. Oczywiście ja lubię przytaczać miejscowości, gdzie jest najchłodniej i najcieplej. To najchłodniej jest obecnie w Zielonej Górze, 15 stopni. Najcieplej za to w Przemyślu, ponad 21, a więc w województwie podkarpackim trwa tropikalna noc. Wreszcie kraju właśnie od 15 stopni wzdłuż ściany zachodniej, przez 16-17 w centrum, do 19 na Śląsku. W ciągu dnia sytuacja pogodowa oczywiście się zmieni, będzie cieplej, ale niezbyt, bo jeżeli teraz na Śląsku jest 18 stopni, to w ciągu dnia 19, zachmurzenie duże. Wzdłuż ściany wschodniej od 19 do 20 stopni, w województwie zachodniopomorskim może popadać w Kołobrzegu oraz Szczecinie, także popada w Suwałkach i w Białymstoku. Mocniejsze opady wystąpią w województwie podkarpackim oraz małopolskim. Najchłodniej będzie w Zakopanem, na Podhalu 18 stopni, przez 20 na Dolnym Śląsku do 22 w Warszawie. A my teraz, no trochę z racji tego, że taka ciepła ta noc, to może się chłodźmy. Cold Little Heart i Michael Kiwanuka teraz na antenie programu U3. Jest 4:16. Proszę wstawać. Nic Państwa nie zatrzyma. Did you ever want it? Did you want it back? Tears me apart. Jest 4:19, program trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie się poleca do porannego wstawania. Jest z nami pan Mariusz z Dolnego Śląska. Dzień dobry. Z Chmielenia dokładnie. Z niedaleko Jeleniej Góry, 20 km od Jeleniej Góry. A ten, no i wrócę jeszcze do tego z wczoraj, z tej premiery powiedzmy. No, z nowymi artystami. No myślę, że tam trzeba od Zbigniewa Chodysa zaczynać to. Wśród tych nowych, to on tam jest takim największym tuzem, no wiadomo, Kasia Nosowska, no jako autorka kawałka, nie, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze mam tak, no miała być piosenka na początku lat 90. dla Owsiaka, no, kończy, kurde, na powodziach niestety, no ale no... Ale piosenka piękna. No tak, no to ja ją znam, no... Ja już mam 53 lata, także wszystkie wersje pamiętam, dla kogo miały być, nie? Pan też mnie tutaj troszeczkę podpuszczał, bo ja się często mylę przy imieninach, bo ja wymieniam te wszystkie imiona, gdy prezentuję kartkę z kalendarza. Właśnie tych artystów jest ponad 30. Ja mam nadzieję, że teraz z całym szacunkiem ja mam teraz tę listę. Ja mogę ją zacząć wymieniać, ale boję się, że się gdzieś potknę, ale możemy to przejść jakoś wspólnie. Nie, to tam, no nie, powiem szczerze, tych młodszych to ja nie wiem, bo ja trochę inną muzykę słucham, także bardziej... A to na złość teraz panu zrobię. No to Arek Kusowski, Katia, Oskar Cyms, Wiktor Dydua, Mik, Otłaj, Zalia, Dawid Tyszkowski, Rubens. Nie no, Rubensa pan musi znać z Anteny Trójki. Nie, no nie bardzo. No może tam tak gdzieś z widzenia, tak z muzyki, no mówię, ja tam Nika Kejsa. Wczoraj był coś mi świta Rubens po piątej. Ja doskonale pamiętam nawet. No, ja tak ucho bliżej odbiornika, panie Mariuszu. Ja codziennie włączam sobie rano, także ten, ale mówię, no nie wszystkie kawałki łapię, bo ja trochę z tych starych piosenkach jestem. A, czyli taka reminiscencja, to przed piątą będzie jeszcze w coś mi świta. A to ale... jeszcze pana podpytam, jak już tak rozmawiamy, jaką ma pan dla mnie poradę urlopową, bo ja po dzisiejszym coś mi świta uciekam na 3-tygodniowy urlop. No to nie wiem, do lotka zdrój pomagać. O, no i to jest dobre rozwiązanie. Właśnie jak tam u was ta sytuacja w okolicy? Pan, mam nadzieję, z miejscowości, która nie została zalana. Nie, mamy taki mały strumyk, no przybrał, ale tu u nas to, no nie ma, bo to jest na takim podgórzu, to nie jest tak, że już z gór ścieka, nie? Tam, ale już o 19 km do Świeradowa mam, no tam już było i tutaj Gryfów bardzo blisko, no tam były pozalewane. Mirsk, nie? Bo Kwica, nie? No tak. Jelonka, bo tam Kamienna trochę bajzlu narobiła i Bóbr, nie? No bo tam tak, się łączą. No Bóbr to mocno wylał. Oczywiście Państwa nadal zachęcamy, bo rozmawialiśmy o mojej i Twojej nadziei do wspierania powodzian. Można oczywiście też wykonać przelew na konto Telewizji Polskiej Fundacji TVP. Można oczywiście znaleźć te informacje na stronach Polskiego Radia. Też jest bramka SMS-owa. Wszystko Państwo znajdą. Bardzo dziękuję Panie Mariuszu za telefon. No dzięki, trzymajcie się. Dobrego dnia. No. I też Państwa zachęcam do kontaktu ze mną 22 i 7 trójek to telefon do programu trzeciego, do audycji Coś mi świta, a my zostajemy w takim klimacie kochania. Kocham cię, kochanie moje, i ma nam. Za 38 minut będzie piąta. I nagle dzwony dzwonią. wszystkie dzisiaj piosenki są o miłości w audycji Coś mi świta. Za 3 minuty będzie w 4:30. Słuchają Państwo niezmiennie programu Trzeciego Polskiego Radia. Też Trójki słucha pani Elżbieta z Lublina i do Trójki zadzwoniła. Wybrała numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry pani Elżbieto. Dzień dobry panie redaktorze. Jestem wielką zwolenniczką właśnie urlopów o nietypowych porach i właśnie podziwiam pana redaktora. Ma pan redaktor duży, duży plus, że wybiera właśnie taką porę. Porę, kiedy pan naprawdę sobie wypocznie wspaniale. Wspaniale, bo to jest pora, kiedy pogoda jeszcze pozwoli na wypoczynek, pozwoli na, nie wiem w jaki sposób będzie, jak pan planuje ten urlop, ale wspaniałe wojaże jeszcze mogą się odbyć nie tylko za granicą, ale i w kraju. Oczywiście ja polecam zawsze Lubelszczyznę, nasze piękne roztocze, okolice. A że jestem miłośniczką wszelkich podróży i zwiedzania, nie może już 70 na karku, to w tej chwili przebywam po polskim właśnie, to w strefie bezpiecznej. I chciałabym życzyć wspaniałego urlopu panu redaktorowi, bez względu gdzie będzie, wspaniałego wypoczynku. Bardzo dziękuję. I wspaniałych wrażeń. Również dziękuję. Ja pani oczywiście życzę dobrego pobytu na Opolszczyźnie i oczywiście dobrego dnia pani Elżbieto. A ja, jeżeli... Tak, tak? Tak? Ja oczywiście Opolszczyzna, no wracam do Lublina i niedługo dalsze wojaże, ale to już jeszcze w trakcie planowania i owiane tajemnicą, może tak? Nie. Już jest wszystko zaplanowane. Za kilka dni wyjeżdżam do Gruzji, także na taką fajną wycieczkę. To trzymam kciuki, żeby wszystko się udało, bo żeby żadnych stresów po prostu nie było podczas takiego wypoczynku. Jeszcze raz bardzo dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam całą redakcję. No i życzę wspaniałego urlopu. Jeszcze raz dziękuję. Za 30 minut będzie 5, a my kontynuujemy naszą inną podróż. Podróż szlakiem piosenek o miłości. Inhaler teraz będzie wraz z nami przez najbliższe 4 minuty. Jeśli mają Państwo jakieś porady urlopowe, to ja czekam. 22 i 7 trójek. We woke up faded from the shape of the night. Couldn't find the words. Couldn't find the light. Jest 34 po czwartej. Zaglądamy do kartki z kalendarza. Zacznijmy od tej światowej dzisiaj, trochę inaczej niż wczoraj. W 1540 roku papież Paweł III zatwierdził regułę zakonną jezuitów. W 1825 roku za to pierwszy na świecie pociąg w regularnej komunikacji kolejowej odbył z 600 pasażerami przejazd na liczący 15 km w trasie Stockton-Darlington w Anglii. 1905 rok, teraz zaglądamy do chemii. Miała być nauka historii, ale te nauki się w szkole łączą. W audycji Coś mi świta również. Albert Einstein opublikował pracę o równości masy i energii. 3 lata później rozpoczęła się za to seryjna produkcja Forda T. 14 lat później, 1922 rok, w Los Angeles odbyła się premiera pierwszego w historii kinematografii filmu 3D. Tytuł filmu The Power of Love. No wszystko się musi łączyć w audycji Coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. 14 lat później, znów 14 lat, 1936 rok, otwarto odcinek autostrady łączący Berlin ze Szczecinem. Z racji tego, że ja jestem ze Szczecina, urodziłem się w Szczecinie, choć wychowałem w Warszawie, to wydaje mi się, że ta autostrada, jeżeli ktoś z Państwa słucha nas z okolic Szczecina, to może chyba potwierdzić, że ta autostrada to przynajmniej jeszcze kilka lat temu to wciąż przypominała czasy, no właśnie, wczesnej III Rzeszy, jakby tam remontu przez całą epokę NRD, ani 30 lat zjednoczenia nie było. 1954 rok, Mao Zedong został przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej. W 1981 roku, coś mi się wydaje, że koleje dzisiaj sponsorują kalendarium, odbył się pierwszy komercyjny kurs pociągu TGV na trasie Paryż-Lyon. 1998 rok, uruchomiono wyszukiwarkę Google. Przepraszam za reklamę, ale nie wiem, czy to jest dobra wyszukiwarka, tak się wybranie. W 2004 roku z wystawy w paryskim Louvre skradziono dwa diamenty. Warte, no ładna to jest suma, 11,5 miliona euro. Oczywiście podczas opowiadania o tym, co tam na kartce kalendarza możemy znaleźć, też zaglądamy w programie trzecim do muzyki. I proszę Państwa, w 1968 roku, 27 września, w sprzedaży pojawił się debiutancki album grupy Status Quo zatytułowany Pictures Matchstable Message From the Status Quo. Dłuższego tytułu panowie nie mieli, prawda? Jest 4:36. Jest 4:40. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia i teraz podstawię tezę, z którą się zgadzam. Jeżeli się Państwo nie zgadzają, to zachęcam do kontaktu 22 i 7 trójek. Norbi jest geniuszem. I proszę się nawet z tym nie kłócić. Oczywiście nie jestem entuzjastą hitu Kobiety są gorące, ale trzeba oczywiście docenić, że Norbi stworzył tak naprawdę jeden kawałek i na tym jednym kawałku wciąż zarabia. Jeździ tam na te wszystkie festyny, do dowolnej gminy, większej niż 10 tysięcy mieszkańców, albo na jakieś dni jakiegokolwiek miasta i zarabia. Wszyscy przychodzą na te koncerty, aby usłyszeć hit Kobiety są gorące. No, chyba to jest jedyny utwór w historii dyskografii naszego kraju, że tylko na takim jednym przeboju można wciąż, mówiąc kolokwialnie, jechać, żyć i jakoś mieć się dobrze. No bo przecież takich artystów, którzy mieli jeden przebój, było wielu. Chociażby kończący dzisiaj 45 lat Gabriel Fleszar, piosenkarz oczywiście, którego utwór Kroplą deszczu teraz posłuchamy w programie trzecim. No właśnie, gdzie jest pan Gabriel Fleszar i jego Kroplą deszczu? Widzieli państwo jakiś piknik z Gabrielem Fleszarem, jakieś dożynki wiejskie? Teraz był okres dożynek. Gdzieś był pan Gabriel Fleszar? Może ktoś z państwa był na koncercie? To proszę się pochwalić. No właśnie. A na koncercie Norbiego pewnie jest jakieś 3 osoby stałe. Ale żeby nie było, że pan Gabriel nie zarabia, to teraz płyną do niego ZX-y z programu trzeciego. Jest 4:41. Tak to ja już bywa tak. W zimnym deszczu posłusznie mogę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna. Co znaczy czekać, on tu dłużej moknie. Wpisany w los milczenia łzy, zapisany wierszem, poetą mistrz, a błaznem ja. Zdadą wczorajszego dnia. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam, sam to nie uwierzę. Kroplą deszczu płynie twoja twarz, tej kropli będę ja, z tobą nie zabierzę. Tak, to ja moim sługą deszcz. Wielkich powstań i upadków będę. Prosty pieśni zapisanych nóg, twoich marzeń otępiałym więźniem. Tak, to ja, a przy mnie twoja twarz. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam, sam w to nie uwierzę. Kroplą deszczu płynie twoja twarz. 45 minut po czwartej. 45 lat dzisiaj kończy też Gabriel Fleszar. Ja przed piosenką Kroplą deszczu powiedziałem, że Norbi jest wybitnym artystą, bowiem jeździ na te wszystkie dożynki, wciąż zarabia na Kobiety są gorące. Aha, aha. I z tą tezą zgadza się pan Bogusław ze Śląska. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. No tak jak mówiłem, no Mozart, czy tam jeszcze więksi tak są, wysiadają z tym gościu. I podejrzewam, że jego największa osiągnięcie jest to, że przestał komponować i że tylko występuje na piknikach, a nie widać jeszcze w telewizji i miesza. Przynajmniej nerwy są spokojne. Panowie, miłego dnia, trzymajcie się. Bardzo dziękuję za telefon, panie Bogusławie. Dobrej pogody też życzymy panu, bo pan ze Śląska. Tam ma być dzisiaj dość chłodno, 18 stopni, a my wracamy do kartki muzycznej z kalendarza. Alphaville teraz będzie przed nami. 40 lat temu ukazał się debiutancki właśnie album tej grupy zatytułowany Forever Young. I Big in Japan teraz będzie wraz z nami. Za 14 minut będzie piąta. Ja się trochę pożalę, bo odrzucono moją aplikację na maraton w Tokio w przyszłym roku, więc nie będę Big in Japan. To przynajmniej mi piosenka pozostała. Come back on the road again. 4, 50. Plan był teraz prosty, że zajrzę do kartki z kalendarza i opowiem o tym, co niegdyś się w Polsce wydarzyło, ale trochę mi te plany pokrzyżował pan Artur ze Szczecina, bowiem zaproponował mi, że będziemy teraz planować to, co będzie na przyszłych kartkach z kalendarza. Sprawa się tyczy mojego urlopu, bowiem rozpoczynam po dzisiejszej audycji 3-tygodniowy urlop. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Ja chciałbym polecić panu redaktorowi wybranie się w tournée koncertowe. My z żoną rozpoczynamy takie tournée trwające do grudnia już dzisiaj koncertem pani Urszuli Dudziak w Radomiu. Za tydzień wybieramy się z kolei w Warszawie na koncert pani Agi Zarian. Kolejno będzie pani Anna Maria Jopek, później Diego El Sigala, którego znam i którego nauczył mnie pan Marek Niedźwiecki. Później będzie Nancy Vieira, którą nauczył mnie z kolei też redaktor Trójki. No i na koniec Beth Hart, no, którą również polecił nam pan Piotr Baron. Już wiele miesięcy i od wielu lat tak naprawdę nas uczy, więc ma pan redaktor wspaniałych nauczycieli u siebie w redakcji, więc polecamy, bo że byłaby to fantastyczna przygoda dla pana redaktora. Wezmę te propozycje do serca, mi bardzo chodzi po głowie, bo lecę do Stanów Zjednoczonych. Podjechanie do Ohio, do Rock Hall, gdzie 19 października oczywiście będzie tam wydarzenie w Rock Roll Hall of Fame i między innymi wystąpi no, uwielbiana przeze mnie Dua Lipa, ale też mnóstwo innych artystów, więc oczywiście te propozycje na spędzenie muzycznie urlopu przyjmuję, rozważę. Bardzo dziękuję za telefon, panie Arturze, i dobrego dnia i oczywiście udanego koncertu i koncertów. I tak, zaglądamy do kartki z kalendarza Polski, tak dość błyskawicznie. 1929 rok, po raz pierwszy w Polsce wyświetlono film dźwiękowy. Tytuł filmu Śpiewający Błazen w kinie Splendid w Warszawie. Kino Splendid, sprawdziłem, to nie było proste. Jego wnętrze przypominało Egipt, taki w stylu Art Deco, a znajdowało się to kino przy ulicy Senatorskiej 20. W 1942 roku powołano Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, czyli Żegotę. W 1990 roku Polska ponownie przystąpiła do Interpolu. Ciekawostka z 2004 roku. Premier Marek Belka i kanclerz Niemiec Gerhard Schröder uzgodnili, że nie będzie żadnych dalszych roszczeń reparacyjnych pomiędzy oboma krajami. A dwa lata temu, 27 września, otwarto oficjalnie system gazociągów Baltic Pipe. Wracamy do muzycznej kartki z kalendarza. Pan Artur zachęcał mnie do jeżdżenia szlakiem koncertowym. Muszę sprawdzić, kiedy koncert Stinga najbliższy, bo 25 lat temu ukazał się 6. studyjny właśnie album Stinga, zatytułowany Brand New Day. Jest 4:52. How many lonely sleepless nights, how many lies, how many fights, and why would you wanna put yourself through all of that again? Love is pain, I hear you say. Love is a cruel and bitter way of paying you back for all the faith you ever had in your brain. Or could it be that what you need the most could leave you feeling just like a ghost? You never wanna feel so sad and lost again. One day you could be looking through an old book in rainy weather. You see a picture of us smiling at you when you were still together. You could be walking down the street and who should you chance to meet but that same old smile you've been thinking of all day. As we turn the clock to see you, oh honey, I'll sell the stock, we'll spend all the money, we started up a brand new day. Turn the clock on the way back, I wonder if she'll take me back. Thinking in a brand new way. Turn the clock to see. melodię, które już raz słyszałem. Już się trochę nam inżynier Mamoń wyrwał. Tak, 4 minuty przed piątą kontynuuje cykl, który wczoraj zainaugurowałem. Zaczynamy dzisiaj od piosenki, która w 2022 roku się ukazała. Creepin, to nie jest żaden odkrywczy utwór. Panowie sami się pochwalą. Melodię, które już raz słyszałem. Coś ten pan inżynier Mamoń to bardzo dzisiaj lubi się wyrywać. Jeszcze raz może teraz się uda panom przedstawić, którzy stworzyli ten cudowne dzieło, bardzo odkrywcze, czyli Creepin. It wasn't me, and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. To a sneaky link, got you running around in all type of Benz's and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay, fashion over model. I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Shanae. Side to Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. On the low, 'cause my heart can't take it anymore.